domeniul european. Am făcut o listă a familiilor de limbi europene, fără niciun fel de criteriu de prezentare. V-am spus care erau cele mai, care au fost ultimele adăugiri la familia mare europeană. Și vă spun să vă legați măsură că acele două adăugiri de la începutul secolului XIX confirmau doar într-o măsură aproximativă așteptările comparativilor, și ca să fie mai limpede, am recurs la doi termeni care nu sunt comuni științifici, dar cred că sunt ușor de cunoscut și de înțeles. Grumanian și non-grumanian. Am stabilit că sunt limbi grumaniene, toate limbile indo-europene care au fost definite ca atare până în secolul al XX-lea și care au fost cercetate și normate de Brugman, nou gramaticul Brugman. Cele două familii de limbi descoperite după aceea, descoperite și mai descifrate după aceea, și anume limbile anatolice, în primul rând Chichita este cea mai faimoasă dintre limbile anatolice și nu putem referi liniștiți la ea. Chichita și Toharica, familia limbilor toharice, sunt două limbi toharice. A și B. A și B. Da? Iată cât de bine vă amintiți tot. Pentru că le vorbeau tohari. Toharica? Dar A și B. Bun. Lăsați-o către sfârșit această poveste a adăugirilor la familia indo-europeană. Nu doar fiindcă sunt limbi non-romaniene și atunci se pot fi da bine într-o prezentare cumva istorică a indo-europenisticii, dar mai ales pentru că ne apropiam în fine în felul acesta de categoriile gramaticale. Și vom începe să vorbim acum despre categoria gramaticală a genului. Pentru care Hitita este un martor important. Dar până să ajungem la mărturia Hitita, să vedem care este în ansamblu situația genului. La limba grumaniană, dacă vreți. Așa cum descriem categoria gramaticală a genului la toate limbile indo-europene. Există două sau trei genuri, asta cred că amintiți de la dragăt vreodată trecut, dar nici de nevoie e un lucru pe care îl știți sau pe care, știu și eu, scuzați, vreme să știți, da? Câte genuri există în limba. Dacă pornim de la limba maternă, care sunt genurile? Trei. Masculin, feminin, neutru. Masculin, feminin, neutru. Cu masculin și feminin suntem destul de rămuriți până în punct. Până în punct, da? Adică una este categoria naturală a genului și cu totul alt este categoria gramaticală a genului. Ce facem cu neutrul? Păi, ce face filologul întotdeauna când vrea să explice o realitate, indiferent dacă e lingvistică sau nu? Este o abordare etimologică, nici-nici, da? Niciunul din două. Neutrul, niciunul din două. Asta deja ne pune o problemă uriașă. Da? Niciunul din două Adică masculinul și femininul sunt genurile care există în mod natural, nimic altceva nu ar trebui să existe. Și ne dă impresia că s-a adăugat o ciudățenie care nu e nici. Nu? Nu asta e impresia pe care o aveți din cauza terminologiei. Dacă rămânem în continuare înăuntru în limbii noastre materne, ne apucăm și mai rău, și mai rău. Cum arată neutrul românesc? Păi, cum îi se spune? Elegant, frumos. Singular masculin și plural. Și cum se numește? Nu zic că e corect politic, dar am încălzit într-o tău. Nu e neutru. Ci e? Antigen. Da. Antigen. E antigen. Pentru că asta este o descriere formală. Are singularul asemănător, de fapt, identic formei de masculin și pluralul identic formal cu pluralul de feminin. Există cumva vreo situație care face excepție? Da. O fragă de frage? Da. Nu într-un nivel. De unde știi asta? Nici nu știu dacă mai e corect după ultima de norma la Academie, dar de unde știi? Acum chiar trebuie să aflu. Nu opresc să aflu. De unde se găsesc fragi? Nu, eu știu de la Remus, pe Remus, întrebație e Remus. Ce își aruncă la și el de unde știa că așa de un realitate? Era un specialist de demoraj. Nu știu de unde știa. Și cu de o desată, doi desași, o fragă, doi fragi. Cred că acum nu mai sunt acceptate formele astea. Nu mai sunt, nu? Fragi, cred că da, dar... Fragi e cu cireși. Deși de două fragi. Așa sunt, de două fragi. Nu mai știu care era invenția la acum a domnului cu cireșii. Eu știu că era ceva așa de fioros că eu la un moment dat mintea mea a refuzat să țină mintea. Pluralul accentuat pentru fragi e de fapt fragile. Pluralul a fost acceptat fragi. Nu știu. Mă, de cireși, ziceam acum. Nu, mi se pare că nu era cireașă, doi cireși, era ceva inimaginabil, uitați-vă în două, inimaginabil, da, adevărat. Nu era cu o căpșună, două căpșuni? Nu, cred că era, cred că forma corectă este un căpșună și fructul, nu doar... Eu știu că este un căpșun. Și doi căpșuni. Și e vorba de plantă. De plantă. Și fructul? Și fructul este o căpșună, două căpșune. Nu cred că e căpșună. Ia uitați-vă. Doi căpșuni. Două. Nu, are dreptate. Da? Așa acum? Căpșună. Căpșune? La fructul. Fructul plural este căpșune și cumpărați un kilogram de căpșune? Da. Nu de căpșuni? Nu. Era ca la fragă. Nu, nu era la fragă. Era ca la mură. Fragă și de sagă. Nu, ca la fragă, nu ca la mură. O mură, două mure. Un mur, doi mure. Da, asta da. Asta da. Și dar nu are mici a face și cu practica extramurală pe care o vedeți aici pe toate zidurile, da? Da. Și la fel și la căpșună. Bun. Trebuie să ne lămurim. Da, și să... Nu uităm și de cireși. Am uitat. Uneori ne punem de apă singuri, dar mai uităm ce e foarte neplăcut. A, de mai dat micul de cireși. Mă întorc. Deci antigen. Este mai bună tehnologia asta decât neutru? Care ar fi criteriul? Strict formal. Nimic altceva. Da? Fiindcă e clar că nu este hermafrodit. E strict format. Care e singularul așa? Așa. Bine. Care este realitatea în latina? Fiindcă pe asta ne interesează, pentru că vrem să mergem treptat spre fazele cele mai vechi indo-europene, spre proto indo-europeană. Distinția masculin-feminin este o împărțire a unei categorii preexistente. Și aș porni exact din punctul în care ne-a oprit să avem alinauri când am făcut investigația asta de fructe. Unde se așează neutrul? La inanimat. La inanimat. Deci nu este câtuși de puțin o opoziție față de masculin, ori față de feminin, ci este o opoziție globală față de genul animat. De ce spunem că este o poziție globală? Pentru că nu sunt simple forme pe care să le fi preluat din alte clase de, din alte tipuri de flexiune, flexiune predominant masculină, flexiune predominant feminină, să vedem imediat în ce măsură există așa ceva, ci este alt tip de flexiune. Și atunci putem să privim în cealaltă direcție, cronologic vorbind, să ne așezăm acum în punctul de origine, la proto-indo-europeană și să admitem, prin investigarea mărturiilor celor mai vechi limbi indo-europene, că există în toate limbile indo-europene această distinție bine atestată între animat și inanimat. Deci asta este o distinție specific indo-europeană. Între animat și inanimat. În vigoare și astăzi și cred că este bine susținută. Da, se numesc animat și neutru. Aceasta. O vedem în toate limbile indo-europene vechi, spuneam, este bine conservată în istoria limbilor indo-europene și lucrul cel mai important, e vorba aici de o distinție clară de flexiune. Este o diferențiere formală puternică, palpabilă, între flexiunea animatelor și flexiunea inanimatelor. Ca să o spunem foarte pe scurt, fără să intrăm în niciun fel de detalii, care sunt particularitățile de flexiune ale inanimatelor? Au trei cazuri identice. Trebuie să le țineți minte. Au trei cazuri identice. Nominativ, acuzativ, vocativ. Nominativ, acuzativ, vocativ. Și plural. La singular și la plural. Adică nominativ, acuzativ, vocativ sunt identice constant la toate numerele. E cel mai bine să spunem așa. La toate numerele. Iar la plural desinența este A. La plural desinența este A, moșință din indo-europeană, nu? Cu observația că această marcă a inanimatului plural are probabil origine în este probabil la origine nu o desinență adevărată, ci un sufix, pentru că pare să indice o colectivitate, de unde și trăsăturile pe care le întâlnim în unele limbi vechi, și anume acordul unui inanimat plural, acordul inanimat plural cu un verb la singular. Da? Asta atestă greaca și este foarte important. Greaca e prea mult spus, este așa numitul acord atic. Deci o parte a uriașei familii grecești, dialectul atic are această particularitate și puteți ține minte... Pantalei. Pantalei, dacă vreți. Traductibil prin... Toate curg. Toate curge. Toate curge, dacă vreți, da? Dar putem foarte bine să traducem prin totul curge și atunci vedem colectivul, acolo, colectivitatea, sau o transpunere ceva mai limpede în cele două posibilități cu putință. Tazoa trehei, tazoa trehei, tazoa este pluralul de la zoon, animal, trehei înseamnă fuge, alargă, și atunci tazoa trehei înseamnă animalime. Animalime, adică turma. Da? Turma, alergă. Da? Avem un... vezi cu... alergă nu aduce bine, fiindcă nu le gâria pe urechi. Fuge, ne-a zgâria mai bine. Da? Ca să nu spunem animalele fuge, spunem turma fuge. Da? Cu alergă suntem în... într-o situație în care se acoperă ambele forme de acord. Spuneți-mi dacă ceva nu a fost clar aici. Nu? Cu tot acolo ăsta prin spațiul grecesc, a vrea de fi mai viață. E ceva ce are nevoie de explicații sau ceva ce e neinteresant. Nu, e regulă, înțeleg și cu exemplele grecești. Atât vreme că sunt traduse, nu mă deranjează. Da, cam asta ar fi. Principiul era important aici. Ce ai găsit? N-am găsit numele internet. Ah, chiar de urmă. Chiar de urmă. Internetul la largă, dar prin altă parte, cred că nu vreau și la urmă. Distinția. Este limpada. Cele trei cazuri asemenea ale neutrului, de unde să fie potrivirea asta? Nu e minunat că am scăpat, s-a simplificat declinarea neutrelor, trei cazuri într-unul singur, trei într-unul. A fost o situație pe care am făcut-o toți bine meritată din urmă, măcar atât. Și cu pluralul întotdeauna la fel, deci este o răsplată pentru noi. Astea sunt pliculețele, vezi, ca pe braserul 3 numuri. Ar fi și un capucino, era și cu aromă, avea tot ce mă trebuie. Da, ar fi bine să fie așa, dar poate că e și mai bine când există explicații și de data asta chiar e de bun simț explicația. Inanimat. Bun. Prin ce se caracterizează un inanimat? Că suferă o acțiune, nu prea poate să fie autor al unei acțiuni. Da? Un inanimat adevărat, care se respectă ca inanimat, suferă acțiune, nu o creează el însuși. Cum să o creeze? Doar dacă avem o imaginație artistică. Putem să punem în mișcare, să nu vorbești de, nu știu, diadeza pasivă, sau mediul pasiv, ca să de dată ce fie. Ci poate să acționeze, să fie cel care acționează, dacă la rândul lui a suferit o forță care l-a. Ne întoarcem de unde am pornit. A fost pus în mișcare de așa, deci suferă acțiune. Atunci, un inanimat este, prin definiție, obiect. Da? Acuzativ, ca să vorbim în termeni ai declinării. Dacă e să fie văzut ca subiect, atunci suntem, asistăm la imaginație poetică și nu avem de ce să așteptăm o altă formă. Luăm exact forma aceea de acuzativ, da? Care definește inanimatul și o putem folosi și pentru funcția de nominativ. Ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, vocativul, aici chiar că e de tot râs. Da? Cum o să te adresezi unui inanimat? De ce ai face? O să-ți răspundă vreodată? O să acționeze așa cum îi te adresezi tu? Nu, desigur. E aceeași interpretare stilistică pe care o vedem la folosirea ca nominativ. Și totuși e interesant să vedem multe anumite lucruri Animal ce înseamnă sufletit. E posibil ca unele obiecte care de fapt au o viață să fie introduse în categoria... Sigur. Și atunci intrăm în cel mai bine într-un neutru sau într-un antigen. Da? Și depinde tot dendron, copacul. Iar fi inanimat. Iar știința modernă ne arată care rost să vorbești cu copacul. Că are niște efecte. Da, dacă se... Sustinătorul vocativului, da? O, copacul! Sigur, ceva, da, probabil mai bună. Dacă îi se pune muzică, da. Nu despre asta era vorba, adică îi pune un muzică. Era un produs european, da? Cântam copacilor ca să... facă, știu și eu, nectar, da? Și alte ciudățenii ale vinilor noastre. Bine, bine. Deci asta și povestea cu cele trei forme care v-au fost dăruite cu generozitate când ați învățat nu doar latină, ci și greacă, dar repetat și mai bine. Bun. Cum arată genul animat? În majoritatea limbilor indo-europene, aproape că am putea să spunem în toate limbile indo-europene, dacă am fi rumanien și atât, trebuie să ghiciți încotro bat, genul animat cunoaște o bifurcare, o despărțire în masculin și feminin. Este de dată foarte veche această despărțire în masculin și feminin. Trebuie însă să recunoaștem faptul că este o fază detectabilă în istoria limbilor din Europa. Am spus că este de dată foarte veche, dar este perceptibilă situația anterioară în care nu exista niciun fel de distinție între masculin și feminin. Ce indicii avem ale acestei indiferențe în precizarea genului masculin-feminin și fiind preferată precizarea simplului fapt că este un animat. Adjective cu două terminații? Adjective cu două terminații sau cu o singură terminație, e și mai bine. Da? Acolo chiar că nu mai avem niciun fel de deosebire, nici măcar pentru inanimate. Dar da, adjectivele cu două terminații nu prezintă niciun fel de deosebire formală între masculin și feminin. Ne întoarcem și zicem, cum identificăm genul unui substantiv, dacă e masculin sau feminin. Acum mă refer la genul animat. Un genul inanimat e destul de clar. Da? Dacă sunt acele puncte specifice din flexiune, unul din cele trei cazuri despre care vorbeam, sau aceleași trei cazuri la plural, identificăm prezența unui substantiv inanimat. Ce facem însă cu substantivele animate? Cum știm de ce gen este un substantiv? Luați exemplu latinei, nu? Nu ne... În funcție de adjectiv. În altă direcție. Adjectiv. Adică? Adică de... de sine înțelege adjectivul. Dacă... Adică de acord. Da. Da? Este o chestiune de acord. Acordul impune ca adjectivul care însoțește un substantiv să aibă același număr, gen și eventual și cazul, despre asta vorbim altă dată. Genul ne interesează aici și numărul, în fond, pentru că sunt solidare cele două categorii gramaticale în prezența lor în desinență. Întotdeauna este posibilă identificarea genului prin acord? Nu. Și ce spuneai mai înainte este chiar contraargumentul. Că am putea întotdeauna să identificăm în genul unui substantiv. Dacă există substantivă, adjectivă cu doar două terminații, iată, nu putem face distinția între feminin și masculin. Trebuie să căutăm substantivul acela însoțit de un adjectiv care are trei terminații și atunci să vedem care este genul substantivului. Bun. Și cu asta ne întoarcem la indiciile certe ale genurilor gramaticale. Sunt adjectivele cu trei terminații, întrucătoarea a treia nu mă interesează, prima la două ne interesează foarte tare aici. Cât de vechi sunt, în general, într-o limbă adjectivele? Am început să vorbim rândul trecut despre proto-indo-europeană. Înțelegeți că este o limbă a cărei reconstituire se presupune, dar imaginația lingviștilor încearcă să meargă cât mai departe cu putință, sprijinindu-se pe mărturii, domnilor seama. Între nume și adjectiv, dacă ar fi să ne imaginăm care parte de vorbire este mai veche, cred că nimeni nu ar avea vreo îndoială. Numele pare, numele în sensul de substantiv, da? Nu în sensul de nomen sau onoma, cum am săptămâna trecută. Numele pare să fie, nu știm dacă merită să facem comparația cu verbul, dar poate chiar și așa. Numele ne imaginăm că este chiar din, de la începuturi. Și dacă vedem la copii, văd că acestea sunt primele cuvinte pe care le învață substantivele. Da, în principiu. Vieții de ei spun ceva și părinții interpretează și dacă... Da, când încep să învețe cuvinte... Cuvinte pe care să le folosească, da. Asta, da, și sunt și mult mai ușor de folosit. Ce altceva poate fi mai ușor de folosit? Cu verb? Vai. Da? Nici cu adjectivele nu stau foarte bine, tocmai din motivul pe care îl arătam mai înainte de acord. Dar da, revin, e de presupus că întâi au fost numele, substantivă, să zicem așa, și diversele lor tipuri de flexiune. Flexiunea nominală. Nu este legată de gen. Nu prezintă forme specifice pentru genuri. Flexiunea nominală. Da? Cu timpul se constituie niște clase de flexiune care conțin predominant anumite genuri gramaticale. Nu există absolut aici. Da? Sunt predominant prezente, să zicem, masculine, substantivele masculine într-o clasă de flexiune, într-o declinare. Sunt predominant prezente substantivele feminine într-o altă clasă de și așa mai departe. Care e aceea patra? Vorbim. Și poate că e bine să vorbim chiar acum, să rămânem înăuntru limbii latine, unde câte terminale există? Cinci. Chipurile. Da. Știți cum e în înțelepciunea lor legiuitorul de la Ministerul Învățământului, când a decis să simplifice programa de latină pentru vieții copiii care fac latină între 8-a, a tot redus numărul de declinări. Acum nu mai știu câte declinări are latina în clasa 8-a. Mai mult de 3 sigur nu are. Dar poate că li se spune copiilor că vor fi mai multe, dar alea sunt câh. Da, dar nu mai. Asta trei sunt bune și de fapt. etimologic e corect, da? Suntem furioși pentru ce se întâmplă, că latina a pierdut două declinări, dar de fapt, da, asta e derivația. Și cam așa stau lucrurile și în greacă, unde sunt doar trei declinări. Și adice că voi mai ușor? Nu, no, nici de cum, că a treia e bogată, are de toate. Sigur, sigur. Macedon. Tocmai de aceea e mai bine normată declinarea latinească cu aceste împărțiri, chit că sunt una bună etimologice a patra și a cincea. Revenind la latina, cum arată distribuția pe genuri a componenței celor patru clase de flexiune? Băi, e destul de clar și lucrurile seamănă mult și nu poate fi o coincidență, da? Seamănă mult cu greaca. Paranteză mică, o voi încheia imediat, dar acum trebuie să o spun. În ce măsură funcționează compararea latinei cu greaca? De ce ne referim tot timpul la o comparație a latinei cu greaca? La fonetică, la sintaxă, la morfologie, când vorbim, când vorbim de vocabular. Nu mă refer la literatura acum, da? Da. E strict domeniul mare a indo-europenisticii. De ce ne referim în permanență la latină și greacă? Păi pentru că ambele sunt limbi europene, nu au o rutire deosebită, exact. Dar sunt foarte bine cunoscute, atestate pentru aceeași perioadă. Pentru cam aceeași perioadă. Ăsta este principiul practic, da? La care se adaugă tradiția culturală. Mereu vorbim de antichitatea greco-romană și atunci nu este comod să facem comparația între latină și greacă. Dar, ca relevanță pentru lingvistica comparată, orice exemplu grecesc funcționează pentru latină ca un exemplu al ansamblului limbilor indo-europene. Da? Tocmai fiindcă nu au o rutină specială latina și greacă. Și lucrul ăsta devine dintr-o dată foarte folositor. Dacă ar fi fost bine înrudită, știu și eu, ca engleza și germană, ce ar mai însemna să spunem că așa e engleza și așa e germană? Păi e același lucru, nu mă interesează pentru indo-europenistică. Dacă spun însă că ceva din latină înseamnă cu ceva din greacă, înseamnă că merg până la primul strămoș comun, care este indo-europeană. Da? Deci sunt înrudire, e o înrudire de gradul 2 aici. Între latina și greacă. Bun. Deci dacă vedem aceeași componență de genuri gramaticale și în latină și în greacă, atunci da, e un fel de a spune că asta e situația în mare, în limbile indo-europene. În mare. Dar cele două între ele totuși nu seamănă mai mult între ele decât seamănă fiecare dintre ele cu sanscrita de plină? Între ele nu. Fonetic, de pildă, asemănarea între greacă și vedică este infinit mai mare decât între greacă și latină. Fonetic. Și cu asta am spus foarte mult, da? Fiindcă prin fonetică reconstituim fonduri vechi. Multe asemănări au fost întărite prin ulterior. Prin cultură, da? Cam cum e cu neologismele latinești în limbile romanice. Cam același lucru este. Atunci e o influență directă. Dar pentru mărturile lingvistice vechi, nu. Nu e niciun fel de asemănări. Deci, de asta e pe gradul 2, a fost o etapă mai înainte și... Asta am lămurit mai de mult cum socotim gradul de rudenie și în arborul genealogic. Da? Asta știm, da? Deci, eu cu fratele meu suntem rude de gradul 2, fiindcă mergem până la primul strămoș comun, tata. Da? La mine până la tata un grad, la tata până la fratele nu un grad. Cu fratele meu suntem rude de gradul 2, simplu. Da? Așa sunt și la tine și la rudă pe gradul 2. Până la ignorovare. Nu la altă parte. Nu au până două asteriscuri, o grupă romană. Nu există așa. Așa că judec. Ce trebuie? Dacă e 2 sau că e grade? Că e grade 1. Și gradul 1 este doar între părinți și copii. Așa se socotește. Nu am ce să vă fac, nu-mi învățați. Da, mă gândeam că după despărțirea din Indo-European au fost mai întâi două mari familii indo-indice. Probabil una estică, una vestică sau... Asta îți imaginezi sau îi se bazează pe studii? Nu, imaginez. Ah, bine. Dacă sunt studii, sunt un pic depășită. Dar, da, se poate și așa. Ah, iar mă prima mână către unia. În două minute putem să avem o imagine componenței pe genul gramatical a claselor de reflexiune, spuneam clasa întâi, declinarea întâi, este preponderent feminina. Ce înseamnă preponderent? Înseamnă că există și masculine. Substantive masculine. În latină. Au vreo deosebire? Formală, masculină de latinești, față de feminină la latinești? În latină, nu. Nu stau într-o latină. Nu este nicio deosebire formală, am zis doar de masculină. Doar masculină și feminină în declinarea întâi, aproape numai feminină și poate puțină masculină. În greacă, situația este similară cu observația că substantivele masculine de declinarea întâi sunt mai numeroase decât în latina. Și ăsta ar fi în sine un indiciu că pentru faza lingvistică cea mai veche nu exista o asemenea repartizare formală a genului feminin. Da? Nu însemna obligatoriu că un A, cum e în latină, nominativul, era semn de feminin. Da? Nu e deloc clar lucrul acesta. În greacă sunt atât de numeroase, relativ numeroase, masculine de declinarea întâi, încât li s-a creat o subcategorie aparte. Acolo există o diferențiere formală a masculinelor de declinarea întâi, îi vedem, cum se spune, cu ochiul liber creația artificială. A căpătat un S la nominativ, păi de unde e S-ul? Dacă le se adaugă la A. A este tipul de declinarea întâi, ca în latină. A căpătat și un S, ca la declinarea a doua. Și mai mult decât atât, la genitiv singular, că nu face cum fac substantivele de declinarea întâi, ci se ia cu totul definența de declinarea a doua. Este o creație artificială, cea din greacă. Dar, revin, pentru declinarea întâi latinească, situația este limpede și bine atestată în european, preponderent feminină și câteva masculine, niciun năutru de declinarea întâi. Mă face pauză.